난 이제 처음 영어 써서 남겨주는데 그건 이슬람, 이만큼 이슬람을 farklandiren ve birleştiren cihetler var. Yani ne nice geldi ve indi biz dünyada baş veren bu proseslerle İslam'ın adına terörün bağlanmasıyla, münakişelerin bağlanmasıyla neydi ve nece yetmeye çalışırlar? Bismillahirrahmanirrahim. Tabii ki İslam gelendi bugün. Siz biliyorsunuz ki İslam dini muhtesar idi, aydın idi, kısa idi. Yani öğrenmek için de imumen öğrenmek için çok rahat idi. Ve mesela Cemal Aleyhisselam geldi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına. Ondan bazı suallar verdi ki Cemal Aleyhisselam öğrensinler. Dedi iman nedir? Dedi iman Allah'a inanma, meleklerle, kitaplarla, ahiret günü, peygamberlere ve qədərin xeyrinə şərdir. Allahdan qorxur. Dedi, bəs İslam nədir? Dedi, İslam şəhadətdir. Namazdır, orucdur, həcdir, zəkatdır. Və sonra bir iki günə sual verir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşanda sahabələrdən ki, buyurduk ki, bu kim idi gələn? Dedilər, yox, ya Resulullah bilmədi. Amma təcrübəli adam idi. Dedilər, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Cəbrail idi, gəlmişdi dinimizi öyrətməyə. Fikir əsən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem imanın 6 tane şərti, İslamın 5 tane şərti din adlandırdı. Deməli, din o vaxt çox rahat idi. Necə Ali bin Əbi Talib deyir, radiyallahu anh, əmir-i müminin və Umar ibn Xattabın qaynatısı, deyir ki, İslam nöqtə idi, cahillər böyüttülər. Cahillər böyüttülər. Təbii ki, ondakı İslamla, indiki İslam çox fərqlənir. Çox fərqlənir. Bir dənə o demək olar ki, ondakı İslam, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtındakı İslamla bir dənə olar qalıb ki, kim o vaxtı, yalnız o vaxtı istinad edir. Dini cəhətdən. Dini cəhətdən yalnız onları istinad edir, hə. Onda deyənim, amma kim ki başqalarını istinad edir, onlar təbii ki uzaqlaşırlar. Ona görə bu problem var. Bəs, mən gözəl bir söz deyiniz. İslam bir nöqtəydi, cahillər onu böyütdülər. Bu cahillərin onu böyütməsinin əsasını nədə görürsünüz? Yəni, necə oldu ki bunlar bundan? Harada tutdular boşluq? Əsası, boşluq əsasən başladı. Bu İslam ki, dövləti ki, böyüməyə başladı. Qeyri-ərəblər başladı, əzrəblər girmək İslam. Təbii ki, onlar gələndə, onlar özlərində olan elmləri və s. onlarla da gəldilər. Onlarla gəldilər, adətlərlə gəldilər və bəzilər, məsələn, qəbul eləmirdi, güclə qəbul elədilər. Məsələn, qəbul eləmirdilər, dedilər, yaxşı, qalaq ancaq özümüzdən, özümüzə uyğun bir dənə, modern bir din İslamı riayət edirik. Ki, yenə özümüzə aid, köhnə babalarımıza aid məsələlər qalsın bəzən. Hamısı bunların nəticəsində oldu. Həmçinin o əsas ki var, Quran. Bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da Allah Teala buyurur. Neçə yerdə deyir ki, mənə və mənə Peygamberimə tabi olun. Bir ayədə deyir ki, kim Peygamberimə tabi olsa düz yoldadır. Və in tutayı uhu təhtədur. Yəni siz əgər ona tabi olsanız, siz düz yolda olacaqsınız. Və açıq aydın da deyir ki, onun danışığı havadan deyil, onun danışığı vəhdir. Deyir ki, o sizə nə əmr edib götürür, nəyə bən sizdən çəkindirib çəkinir. Baxmayaraq, Allah subhanahu teala Kur'an'a fikir versək. Ne ki özündən, hətta Peyğəmbəri də əsas tutmuşdu. Əsas tutmuşdu. And içir Peyğəmbəri. And, yəni, əsas tutmuşdu onu. Ona görə bu, onun mühümlüyünü göstərir. Mühümlüyünü göstərir. Bax, mənə başqa şeylər də var idi. Başqa adamlar da var idi, başqa şəxslər də var idi. Ona görə, azmağın yollara təbii ki, səbəblər var. Həmçinin insanların öz xüsusiyyətlərinə qayıdır. Məsələn, tutaq ki, kimsə bundan istifadə eləmək istəyir, kimsə bundan hakimiyyətə gəlmək istəyir. Kimsə bundan qazanmaq istəyir. İnsanların öz iradələri var, özlərinə aid məsələn, öz niyyətləri var. Onlar da səbəb olmuşdu, məsələn, bölünməyə və bu cür vəziyyətə gəlməyə. İslamın, demək, və yaxud dediniz ki, ora gələn toplumlar hər hansı səbəblər. İslam ümumiyyətcə, İslam ümumiyyətcə ərəblər üçün mü gəlmişdir? Xeyr, İslam ümumiyyətlə ümumi dünya üçün gəlib. Kim desə ki, ərəblər üçün gəlib səhvdir. Kim desə ki, çünki məsələn, biz hətta Quran-ı kərimə fikir verəndə, Quran-ı kərimdə elə ayələr var ki, qadağanlar var ki, o vaxtın hazırlığı o yox idi məsələn. Ərəblər çox seç görməmişdi onu. Məsələn, donuzdan halma olmalı. Məlumdur ki, Quran nazil olanda əsasən Məkkə Mədinə və onun ətrafında olan müddətdə nazil olub. Onlar ərəblər də donuz bilmədilər nədir. Donuz bilmədilər. Düz deyindi, bəzi avamlar deyir ki, ölkü xaladənik yox idi, soyuducu, ona görə onun ətini saxlamaq üçün və s. Onda bütün ətlər haram olmalı idi. Məyər dəvə və ya qoyun əti soyuducusuz qalır, qalırmı? Donuz təbii ki, ona görə, xaladənikə görə haram olmayıb. Bunu göstərir ki, dinimiz ümum dünyavi dindir. Bütün dünya üçün gəlir. Və hər zaman üçün gəlir. Hər bir yer üçün, hər bir şəxs üçün. Fərq yoxdur dilindən, rəngindən, dilindən və ya məsələn yerindən asılı olmayan. Çünki hətta Quran içində də fikir verir ki, Allah subhanahu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, Ya yuhannəs ibn Rasulullah ileykum cəmiyyə. Ey insanlar, deyinən ki, ey insanlar, Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, deyinən ki, ey insanlar, mən siz üçün hamı üçün gəlmişim. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, sən hamı üçün gəlmişsən. Deməli, müəyyən deyir, məntiqə üçün gəlib. Bu da bizim Peyğəmbərin başqa peyğəmbərlərindən, səbəblərindən biridir, fərqlərindən. Məsələn, mən Quranın ərəbcəsinə, Azərbaycan dilinə və yaxud müxtəlif dillərə tərcümə edilən müəyyən anlamları tərcümə edərkən haradasa dövrə və vəziyyətə dəyişdirildiyini sezirəm. Baxmayaraq ki, Quran dəyişilməsi barəsində bütün dünya deyir Quran dəyişilməsi. Amma sözləri eyni mahiyyətdə verilmir. Məsələ, bir nəminəsini çəkəcəm. Bu, Nahl surəsi 36-cı ayəsində. Orada deyir ki, mən bütün qövmlərə öz dilimlə xitab edən peyğəmbərlər göndərəm. Yusuf surəsi 2-ci ayəsində isə deyir ki, mən bu kitabı siz anlayasınız deyə ərəbcə verirəm. Ancaq belə çıxır ki, belə çıxmırmı ki, sizin fikriniz üçün? Məsələn, İslamın özünün gəlişi və bu ayələrin ki, hansı ki, mən onu anlayasınız, ərəbcə verirəm. Məsələn, Quranın tərcümələrində bu ərəbcə kəlməsini götürürlər və ya siz anlayasınız deyə tərcümə edirlər. Bu isə ərəbcəsində ərəbcə verir ki, siz anlayasınız deyə. Yəni, gördünüz ki, burada harbisə bir mahiyyət var. Bu, göstərməlimdir ki, məsələn, İslamın özünün mahiyyəti, məsələn, ərəbin, ərəb dünyasının, ərəb insanının anlaması üçün sizin fikrinizcə? Düz dağı var ki, Allah subhanahu wa ta'ala, biz peyğəmbərləri hərisini öz qövməyinə görə göndərmişik. Öz qövmə anlayış, anlayan kimi. Bəli, peyğəmbərimizdən qabaq. Amma Peyğəmbərimiz də salalar sənə gələndə Peyğəmbərimizin həm sonuncu olmadı, həm də ümum dünyalı olduğuna görə, ümum dünyavi, bütün dünyaya gəldiyinə görə, bütün dünyaya gəldi. Məhz ərəb dili seçilir və ərəb seçilir. Nə üçün ərəb dili seçilməndə özündə hikmət var? Məsələn, adı misallar. Siz deyirsiniz ki, məsələn, tərcümə bu keyfiyyəti verir. Mən razıyam. Ona görə tərcümə Quran sayılmır. Nə üçün? Çünki biz tərcüməyə keçik, ziddiyyatlar görəcək. Tərcümədə ziddiyyatlar var. Məsələn, Azərbaycan dilində neçə tərcümə var? Məsələn, deyək ki, 6-7. Rus dilində, məsələn, deyək 10-15. İngilis dilində bəlkə də gözə yaxındır tərcümə. Amma hamısı arasında fərq var. Hamısı arasında fərq var. Ərəbcə isə bir dənədir. Və heç kəs o mənanı tam çatdıra bilmirəm. Elə ayana var ki, deyə bilmirəm. O, hansısa dilə çevirəndə o mümkün deyil başlar. Ona görə, yenə hər şey qayıdır nəyə? Hər şey nəyə qayıdır? Demək ki, biz belə qayda qoysaq ki, hər millət öz dilində oxusun onda, hər kəsin öz Quranı olacaq. Bu da düzgün deyil. Bu da Quran məhfuna müxalif çıxacaq. Niyə üçün tutaq ki, Rusda Quranı bir cür anlayışacaq, başa düşəcəklər, fərqlənəcək. Azərbaycan bir cür, İran bir cür, Ərəblər bir cür, Türklər bir cür və s. və s. Bu da niyə üçün Quran fikirlərinə ziddir, ayələr. Niyə üçün? Çünki Quran bizi birliyə çağırır. Quranda deyir ki, sizin aranızda fərq yoxdur. Sizin aranızda, sizin hörmətliniz, mənim yanında sizin hörmətliniz, təqvalınızdır. Yəni, Quran-ı kərim, fərq yoxdur, ələb, əcəb və s. və s. Sadəcə, bəli, bir dil seçilməli idi axı. Bir dil seçilməli idi, ona görə məhz ərəb dili seçilir. Bunun özündə də səbəblər var, hikmət var, doğrudan da. Doğrudan da. Bu, onunla bağlıdır. Amma tərcümə isə Quran sahib. Tərcümə nə üçün? Tərcümə nə hamısı ziddiyyatdır, bir-birinə ziddir. Bu, batıl hesab edəmək olar, tərcümə. Tərcümə batıl deyil, sadəcə tərcümə Quran sahib. Quran demək olmaz ki, tərcümə Quran. Sadəcə demək lazımdır ki, bu Quranın məalıdır. Məalı. Sadəcə tərcüməçi çalışır oradakı mənanı müəyyən qədər tərcümə edib çatdıra. Məalı. Buna belə bir nəticə çıxırlar. Bəşəriyyətə gəlmiş bir bölümlərə göndərilən peyğəmbər Rəsulullah bəşəriyyətə gəlmiş bir din 7-ci əsrdə başqa bir millət bu kitabı və bu dini necə anlayacaq? Necə bunu izah edəcəkdir? Məsələn, tutalım ki, İslam heç özü yayılmadır. Hansı bir başqa bir millətdən olan bir fərq gəlir ərəb yarımadasına. Bunu necə anlayacaq? Bilirsiniz, bunu anlayacaqdır öyrənməklə. Çünki Quran, İslam bizə elmi öyrənməyi, onu təbliğ eləməyə əmr edir. Quran-ı kərimlərə özü də nə qədər ayələr var elmlə, həmçin hədislər var, necə elmə, yer verib, heç bir şeyə yer verməyib o cür. Öyrənmək vasitəsilə. Sadəcə ola bilən indi bizlə tutaq ki, 21-ci əsrdə müəyyən problemlər var, biz dərk edilmirik, deyib, bizə ağır gəlir. Yox, belə problemlər yox idi. Və mən sizə bir şey demək istəyirəm ki, İslam alimlərinə fikir versəyiniz, özdə ən məşhur alimlərə. Onların içində ərəb çox azdır. Çoxsa əcnəbilərdir. Niyə belədir? Sadəcə, əcnəbilərdir. Öyrəniblər, müəyyən bir səviyyə çatırlar. Düz ərəblərinin də var. Amma çoxsa əcnəbilir. Bu bir. İkinci, hətta ərəb dilin banisçiləri kəlimə yox, qramatikası. Banisçiləri ərəb deyil. Sivuvi və ya başqaları. Ərəb deyil. Fars olur. Ona görə bizə indi ola bilər, indi siz məsələn sualınızdan şey, biraz çətin gəlir ola bilər və ya bəzilən çətin gəlir, indikasiyyət var, bu necə olacaq, bu necə. O vaxt belə problem yox idi. O vaxt ayələ nazır olurdu, o şeylər ki, başa düşürdülər, o ayələr ki, ağıllarını artıq keçmişdi, üstü idi, ona təslim olurdular. O ayələr ki, bəzi ayələr var idi, isə gəlib soruşurlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Soruşurdular, Oğlum aydınlıq olurdu. Surlar, təslim olurdu. Necə Quran bizə deyir, Allah arasında təbul, təslim olur. Sonradan gələnlər də kim bu əsasa istinad elədi, kim bu əsasına getdi, onlar qaldılar hələ, necə var hələ. Dedi, bir dənə ayrılanlardan başqa. Ayrılanlar bu əsasdan uzaqlaşdırırlar biraz. Uzaqlaşandan sonra müəyyən proseslərə, hər dəfə yeni bir adamlar çıxırdı, yeni bir hərəkətlər çıxırdı. O hərəkətlərə tabi olurdular və qalırdılar orada elə. Bir dənə onların istisna olmaq. O belə olur. Belə bir vəziyyət yaranır da, məsələn, təslim olmaq. İslam sözünü indiki yəni dövrümüzdə, bizim coğrafiyamızda İslam sözünü biz şərtləri ilə konkret 5 şərti var. Namaz olur, şərc və s. Amma İslamın bir də din, yani şekil olmalından başka Kur'an'da belə bir ayə var. Ənam surəsində sən rəqəmsən. Deyir ki, ey İbrahim, təslim ol. Səhv eləməsin Ənam surəsində, mən onu da evləşdirəcəm. Yəni de, kəlmə belə gəlir. İbrahim İslam oldu. Yani, İslam olmaq əslində qalsa demək, din mahiyyətindən daha çox Allaha təslim olmaq İslamda. İslam hələ təslim olmaq mənasında. O sözdən götürür. Əslində, göslimi İslam. İslam hələ təslim olmaq deyil. Və bütün peyğəmbərlər İslamı təbliğ edir. Quranda da ayə var ki, bütün peyğəmbərlər bir şeyi təbliğ edir. Sadəcə fərq bəzi ola bilər, bəzi o ibadət formalarında fərq ola bilərdir. Amma bütün hamısı bir şeyi təbliğ edir. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və ləqəd bəəsnə fi kulli ümməti rasulən an yəbudullaha və istəmu təavud." Səndən öncə də gələnlər, hər bir ümmətə gələnlər, hər bir ümmətə ləqəd bəəsnə fi kulli ümməti, hər bir ümmətə gələnlər səndən öncə. An yəbudullaha. Hamısı bunu deyirdi ki, yalnız Allaha ibadət edin və istəmu təavud və təavuddan çəkilin. Yəni Allah zidd olan məsələdə. Bütün peyğəmbərlər dəvəti bir olur. Dini bir olur. Adəmlər tam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem təslim yəni. Bəli. Çünki onlar peyğəmbər əslən təslim olmaq deməkdir. Şey, mən insan kimi başa düşürəm. Çünki ən birinci təslim olan sahibdir. Öz vaxtında. Çünki Adəmdən gedir. Fərqi yoxdur. Adəm, İbrahim, Musa, olan üçün müsəlman edir. Yunus, Zəkəriyyə, Süleyman, Davud və s. Deməli, müsəlman olmaq bəşər. Yəni, söhbət bütün insanların... Müsəlman olmaq Xaliqin istədiyi kimi olmaq deməkdir. Xaliq səni yaradanda hansı qayə üzrə yaradıb, onu tamamlamaqdır. Bəs Allah insanı yaradır və insana iradə azaldır. Deyir, o seçimi yaradır. Ona xəbərdarlıq. Amma Quranda yalnız bir ayədə insana əmr. O da ruha əmridir ki, deyil. Başqa bir yerdə əmr edirəm sözü yoxdur. Ancaq müəyyən ilki dövrün alimləri və s. konkret öz adlarıyla, öz hökümləriyle öldürmək və yaxud batil hesab eləmək və yaxud yəni seçimsiz buraxmaq hökümlərini çox asanlıqca qorxmadan verə bilərlər. Necə olur? Yəni, sizə elə gəlmirmi ki, indiki bizim alimlər, düşünürlər, Adəmdən bəri Allaha təslim olmaq dənənəsindən bir az kənar gedirlər? Sadəcə var elə alimlər ki, o alim saymıyor. Onlar ki, öz nəfslərini olurlar. Onlar uyurlar ki, Quran sünnəyə götürürlər, öz havalarına aid edib, təyin edirlər müəyyən bir yerə, müəyyən bir şəxsə. O düzgün deyil, təbii. Ona görə biz Allah subhanahu buyurur ki, fəsələ o əhlə zikrin qutulə qalimə bilmədiyi bir şeyi zikr əhlinə soruşur, yəni alimlərdən. Zikr əhli, alim. Zikr əhli, yəni alimlər. Əgər biz bilmiriksə, deməli, bilənlərdən soruşmalıyıq. Bilmədiyi bir şeyləri. Bilmədiyi bir şeyləri. Yəni, bilənlər aydın ki, bilməyənlərdən soruşulmaz. Bilənlərdən soruşulmaz. Allah subhanahu taala buyurur ki, bilənlə bilməyən bir olmaz. Necə ki, körlə görən bir olmaz. Yəni, bizə əmr edir. Ona görə biz alimlər olanda da, biz hər alimə alim demək də düzgün deyil. Hər öyle adama alim demək də düzgün deyil. Kim alimsə alim ümumiyyətlə. Biz onu öyrənməliyik. İslam kimi alim sahib? Hansı alim adam? Alim nə vaxt insan alim sahib? Yoxsa, indi bu sizi bizə əvəz etməsə deyil. İndi bəzilə alimi Facebookdur. Bəzilə şeyxi. İnternetdir. Ara deyirsən, ara kim? Nə danışırsan? Deyir ki, şey, Facebookda belə yazmışdı. Filan saytda belə yazmışdı. Tanıysan kimdə o? Yox. Qardaş, bilimci tanımadığı adamdan elm götürməzlər xəbər. Hətta sahabələrdən sonra gələn cil, tabinlər, vaxtında İbn-i tabinlərin böyüklərinə belir. Artıq o vaxtında, artıq bu məsələ qoyulmuşdu ortaya ki, demişdi ki, bu elm sizin dinimiz, baxın kimdən götürürsünüz. əgər o vaxtda artıq bu məsələ qoyulmuşdursa, təsəvvür edin indi, 13 əsr sonra, 14 əsr sonra. Ona görə biz elm götürəndə, problem nədədir? Biz elm götürəndə baxmalı bilinciyi kimlə götürək? Sonra bilən adamlarla məsləhət edək, elə fikir düzdür olsun. İndi problem nədədir? Bilir-bilmir. Və ya kimsə, ayn, belə deyir, ələbsə, məsələn, ayn. Və ya xodavəndir, və ya fəhcə, nəsə belə şey dedir. Dərhal deyil, alimdir, deyirsən. Və başlayırlar onun fikirlərini götürməyə. Və ya adamdır, qulaq asılır. Lakin, 1, 2, 3, 5 adamdır da, görürsən, adam 100 dəfə deyirsən, 101-də getdi başına. Ona görə biz birinci tənimərik, hər kim də alim. Kim də alim? Alim birinci olmaq üçün, alim olmaq üçün əvvəlki alimlərin dediyinlə, yoluna gəlməlidir, qaydasına, üsuluna. Onunla o tanınacaq, bilinəcək. Alim bilinir, çıxır sonra ümmətli görsənir. Amma alimciklər mini marketlər kimi doludubsa, onlara qulaq asmaq düzgün deyil. Məsələn, tutaq ki, götür, məsələn, kimsə ölüm hökum verir, düzgün deyil. Məsələn, özürsən, üstə nələr baş verir İraqda, məsələn, Suriyada. Möhtəbər alimlərimiz heç kəs deyil, orada cihaddır. Amma var ki, məsələn, alimciklər, deyirlər cihaddır. Biz belə məqamın möhtəbərlərə qulaq asmalıyıq. Möhtəbər alimlər hansı ki, ümumiyyət tanıyıb olayım. Bu İslamda alimlik anlayışı, məsələn, bayaq dediniz ki, Quranın ayələrini zikrədik. Alimlik anlayışı, əvvəlki zik, biz istimad verdiyimiz zikrə edilmək. İndi bu dəyək, məsələn, İranda bunda, və yaxud Ərəbistanda, Səudiyyə Ərəbistanda, və yaxud Suriyada, Ərəbistanda, Misiyada təhsil alan həqiqətən alimlik dərəcəsinə çatırmı sizə fikirləsiniz? Yox. Alim olmaq üçün 5 il, 10 il insan üçün kifayət deyil. Alim olmaq müəyyən bir yaşa, müəyyən bir elmə, müəyyən bir mərhələdən keçəndən sonra adama o adama eytimad eləmək. Çünki alim bir dənə burada biz kitab oxumaqla olmuyor. Həmçinə adam təcrübənə, həyat, təcrübə, həyat bilgisinə, bununla bir neçə nə şey cəhətdən malik olandan sonra adam eytimad olmaq. Adam var, məsələn, kitablardan oxuyar, gələr, koruyar hər məsələyə bir məsələdir. Adam var kitablardan oxuyar, ondan sonra adama təcrübəsi var. Məsələn, Allah Teala buyurur ki, belə eləyir. Amma alimə deyirsən, belə eləyir, deyir, yox. Çünki ona eləmək qaydası var, nə vaxt eləyirsən. Məsələn, Allah Teala deyib namaz qalmaq. Amma elə hallar var ki, namaz qalmaq düzgün deyil. Məsələn, dastaması qala bilməzsən, sözsüz və s. Və ya məsələn, elə bir məsələ var ki, məkruh vaxtdır. Və ya məsələn, biri gələb, indi necə anladınlar əsasən? Quran-ı kərimi yətirilə, hədis də yox. O ayələr ki, cihad əmər edib, cihad ayələr, cihaddan bəhs olur. Gətirilər, qoyurlar qalabı ki, bax, 20 ilə, 30 ilə ayə, deyil ki, cihad, cihaddan danışır, cihad elə və s. Kafirlər ardı qoysun, öldürün. Faqdülüm, heysi və cəddüm olun. Ardı düzü öldürün. Faqdülüm, müşriklə qəffə. Haradır, hər bilmişlər öldürür. Ona görə belə ayələyə qoyurlar qabağa. Adam çaşır. Onun tətbiqi tamamilə ayrıdır. Məsələn, cihadı tətbiq eləməyə müşəddəri var. Elə də öyle, ayə var, düzdür. Amma ona necə əməl eləyəcək? Onun qaydası var. Çay içmək var. Amma onu qaynatmaq lazımdır. Dəm atmaq lazımdır, rəng alsın. Səkana süzmək lazımdır. İçmək lazımdır. Nə olsun çay? Onun tətbiqi, onun hazırlanmağı, onun necə nail olmağı, onun qaydası var. Aydın da qoqu çaşdırır çoxsun. Ona görə bəziləri deyirlər, ancaq komandan gedəndə gətirilir ayələr, cihad barədə ayələr, əsas canlılara qoqu çaşdırır. Deyir, o komanda yazılır, dodu oldu, ne cihad deyir, özə deyir, harada görsün kafirləri, daha öldürür hər yanda kafirləri. Düzgün deyil o. O, birinci o müharibə vaxtı gedir, müharibə vaxtı nə? İkinci o, rəhbərdən soruşmaq lazım onun icazəsi ilə. Məsələn, Allah subhanahu deyir ki, oğlun əli kəsin. Sən gördün oğlunu, oğulluq elədi biri. Əlin kəsə bilərsən, mən deyəcəm ki, oğlun. Və sən deyəcəksən, mən Quranda belə deyib. Quranda belə deyib, sənə aid deyil, o hakim aiddir. Kim məsuliyyət daşıyır? Yoxsa hələ olsa cəmat hamı bir-birini kəsər əllərini. İddia eləyər, möhtən atar, yer oğulluq eləyir. görə bu qayda qanundur. Dini cəhətdə İslam dini 19-cu əsr, 20-ci əsrin əvvəllərində sən hakim olur. Bu Quranla dövlət idarə olunur. Dünyanın yarısı idarə olunur. Bu Quranı belə baxmayın ki, Quran ancaq namaz qılmaq və ya Molla Əmir palatkada oturur, məsələn, böllərə Quran oturmaq, hansı keç bir aidiyyəti yoxdur. Quranı biz ucuzlaşdırmışıq biraz. Onlar çalama düzgün deyil. Quran bizə həyat tərzidir. Quran sadəcə bizə deyir ki, birinci Allahı necə tanıyır. Sonra insanlarla necə rəftar olur, necə yaşar. Maraqlısı bu ki, bizim indi alimlər kimi tanıdığımız və onların istinadlı bilgiləri adamlar heç birisində universitet qalıbdır. Düzgün deyil. Nə də onları izləyənlər. Amma onlar axtarışda olurlar. Məsələ, Ənam surəsi 74-dən 78-ə qədər İbrahim Peyğəmbərin Allahın axtarışları var. Quduzlara tapılır və s. Narahat bir bəndə olur ki, səmimi niyyəti ilə özü öz şəxsində Allah ona Rəsulullah s.ə.v. kimi Cəbrail'i birbaşa göndərmir. O özü axtarışa başlayır ki, Allah dostu mərtəbəsinə çıxır. Yəni, yeganə Peyğəmbər mərtəbəsinə sahib olan olur ki, öz axtarışları sayəsində Allaha dost edilir. Amma indi insanlar axtarışlardan daha çox hazır olana gedirlər. Məsələn, Nisa surəsində var ki, axıl etməliyiz, düşünməliyiz. Heç bir ayənin üzərində dayanıb düşünmədən, axtarışları olmadan, sadəcə şəklə gedirlər. Məsələn, indi biz deyək ki, ağlın yeri var. Biz demək ki, ağlın tamamən yeri yoxdur. Lakin həddi var. Nədir o hədd? Hədd? Quranı aşmamaq. Məsələn, biz deyək ki, hər kəs fikirləşsin. Biz fikirləşmin əleyhinə deyilik. Lakin hər kəs fikirləşəndə, hər kəs yeni bir dənə fikir gətirə bilər. Öz üçün. Bu da bölünməyinə səbəb ola bilər. Öz üçün. Elə bu bölünməliyəni də bu cür başladı. Elə ayələr var ki, biz ümumiyyətlə, müsəlmanla təslim olmalı. Biz təslim edirik var ki, Allaha və Peyğəmbərinə. Kəlimə-i şəhadət gətirəni təslim olmalı. Kəlimə-i şəhadət gətiririk, bəli, o təslimçiliyin ən birinci əsasıdır. Amma qaldı ki, İbrahim Əleyhisselam o mənada deyildi ki, o şəkdə idi Allah-u Teala. Xeyr. Necə ki, Musa Aleyhisselam dedi ki, göstər mənə. Hətta qəlbim rahatlaşsın. O da deyir ki, onlar şəkdə idi. Onun şək mənasına başa düşməyir. Və ya bilmirdi, axtarırdı. Yox. Səmim axtarır. Yox, peyğəmbərlər. Peyğəmbərlər, mömindirlər, iman əhli. Onların imanı kamildir və şək, şübhə yoxdur onlarda. Yəqinlikdən. Doğuluşdan yox, peyğəmbərlik verilərindən sonra. Sadəcə alimlər deyirlər ki, bəs o İbrahim Əleyhisselam günəşə deyirdi, aya deyirdi və s. Bu nə idi? İbrahim Əleyhisselam yaddan çıxarmamasını, onlar peyğəmbərlər həmçinin müəllimlər idi. O kimlər ki, aya, günəşə ibadət edirdilər, onlara göstərmək istəyirdi. Necə ki, İbrahim Əleyhisselam bütləri dağıtdı, birini yanında saxladı. Necə ki? Gəlib deyəndə ki, sən sındırdın, dedi, yox, soruşun böyüyündən. O da eləyən. O insanları başa salmaq istəyirdi ki, sizin ibadət etdiyiniz bunlardır. Gəlib gedir, yanıb, sönür. Özün müdafiə edə bilmir. Bu, o cəhətdən idi. İbrahim Əleyhisselam şək mənasında demədi onu. Hə? Yox. Yəni, İbrahim Əleyhisselam əlhəmdə axtarıb tapmışdı Allah Subhanahu Taala. Mən müsəlman üçün tərzini mi axtarmaq Allah? Yox, Allah müsəlman hələ insan doğulanda bir hədisdə gəlir ki, hələ müsəlman kimi doğulur. Yəni, Rəbbini etiraf eləyər. Ana bətnindən hətta. Təslim olaraq. Sadəcə sonra Peyğəmbər sözü deyir ki, valideynləri onu yahudi deyir. Xristiyanlı və ya məcusi. Yəni, İslamın insanın kökü, fitrəti Allah tanıyır. Sen adı adama gelip düşün. Allah harda diyecek göğde. Heç kəs ona demir bana. Bak artık o təsəvvüründən budur. Ki Allah subhanahu ucadadır. Adam necə də özümüz də tərcüb eləmişik. Mesela ağır anlamdır mesela. Heç vaxtı yoxdur. Elə yerdəndir ki heç nə. Lakin sual verəndə Allah hardadır deyir ki göydə. Ki Allahın zamanı və məkanı yoxdur. Bəli, bəli. Yəni elə şeylər var insan. Kökündə var artıq. Lakin sonra dəyişir. Cəmiyyət təsir edir. Müəyyən fikirlər, valideyn, ev, məktəb, indi məsələn cəmiyyət təsir edir, insanlar dəyişir. Necə ağıl məsələn insanlar bir-birlərinin dini zəmində, məsələsəl zəmində bir-birlərinin münaqişələr yaratmasının, yaranmasının kütlü səbəblərindən bunların bir-birləri istimad nöqtələrdir. Oysa bütün dinlər, istər Xristiyan, istər Musəliyyə, istər İslam ki, özündən başqa həm də 4-3 kitaba iman etməyə onların hamısını münaqişələri istinad ama bir dənə istinad nöqtəsi var da o da təslim olur. Məsələn sizin fikrinizcə İbrahim kimi Hazreti İbrahim Rəsulullah kimi insanın Allahın ona tanıdığı iradə azadlığından istifadə edir. Allahın axtarışını səmimi niyyət tədris olunmalı və onu vacib olan yeganə şeyin başqaları haqqında hökm yox. Məhz Allah rızası üçün Allaha təslim olmaq olsa bu daha doğru olmaz. Daha doğru olar. Lakin problem nədədir? Məsələn, xristiyana deyirsən, deyir ki, əsl müsəlman mənəm. Yahudiyə deyirsən, yəni əsl təslim olan Allah. Yahudiyə deyirsən, deyir ki, əsl təslim olan mənəm. Krişnayda Krişnayda düşür. Ki, əsl təslim olan mənə. Hətta məsələn, çıxsan küçəyə bir saat, baxsan bir adamı tutsan, bəzi xüsusən yaşlılar, bu sözü çox işlədir. Heç nə qılmır, namaz da qılmır, heç nə də. Hətta kəlmə-i şahat da dəqiq deyə bilmir. Deyirsən, ki, əsl müsəlman mənə. Mən heç kəsə pisliyə eləməmişəm və s. və s. Bu, siz bu insanların belə iradəsinə buraxmaq məsələni. Bizdə kitab var, tərif olmayan, tərifdən uzaq olan kitab bizim mənbəyimiz, o deyil, əsasımız və bizim Peyğəmbərimiz var, sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onunla, elə bir iki tərəzədir, biz onunla müqayisə edirik, onunla ölçülük, onunla biçirik. O kimi müsəlman görür, iri müsəlmandır, kimi müsəlman görmür, kimi təslim olan saymır, kimi təslim olan saymır. Məsələn, Quran-ı Kerim, Xristiyanlar, Yahudilər təslim olan saymadır. Hələ bütbərəslərdə danışmırıq heç. Təslim olan saymadır. Məsələn, Allah subhanahu aleyhi buyurur ki, Quran-ı Kerimdə məsələn, adi məsələn, Yahud, Xristiyanlar deyirlər, Allah üçdür. Deyirlər ki, Allah təkdir, axırda deyir ki, onlar kafir oldular. Açıq aydın, yəni, təsdiqləmədik ki, onlar təslim olur. Və əksinə, bəyan olundu ki, o cür təslimiyyət sayılmır. Deməli, təslim olmaq üçün müəyyən bir əməllər var. Onları eləsən, onda təslim olan sayılacaqsın. Bəs, nə üçün, əgər doğru sayılırsan, nəyə görə İncili, Tövratı, iman gətirməyimiz bizə gəlir? Ki, bir çox müsəlmanlar ümumiyyətcə nə İncili, nə Tövratı oxumadan iman gətirdiklərdir. Bilirsin, nə üçün? Birinci, İncildə Tövratdan söhbət gedəndə Tövrat, İncil, Zəbur. Bizim kitablarımızda bizə məlum olan. Bizə məlum olan. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbərlər çox göndərib. Bizə sadəcə 25-dən xəbər gəlir. Bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, 124 Peyğəmbər gəlir, onun 315-i Rəsuldur, qalanı nəbi. Qalanı nəbidir. Hə. Sual necə edir? Uzaqlaşdım məsələdən. Hə. Bir çox müsəlmanlar kitabları oxumadır. Tövrat, hə. Çünki birinci Allah Taala bizə əmr edib ki, Allah Taala buyurur ki, onlar da Allahın kitabıdır. Onlar biri Musa'ya nazil olur, biri İsa'ya, biri Davud'a. Onlar da bizim peyğəmbərdir. Biz həmdə peyğəmbər aslında fərqləndirmirik iman cəhətindən, təsdiq cəhətindən. Hamısını da qəbul edirik. Hamısı bizim peyğəmbərlərimizdir. Onlara nazil olubsa, nəinki kitab şəklində, hətta səhifələr, İbrahim'in səhifləri biz iman gətirmişik ümumən. Amma oxumuruq. Amma oxumuruq çünki yoxdur hazırda. İncil var. Yoxdur. Lakin İncil, Tevrat, Quran təsdiq edir ki, onlar təhrif olunur. Amma bir şey var da, məsələn, Esma-i İsmə var. Biz təsdiq edirik, o İncil-i kəndisi kimi Bisa'yı nazir olmuşdu. O Tevrat-ı kimi Musa'yı nazir olmuşdu. Amma ondan sonrakilər, məsələn, özünüz fikirləşində, Hristiyan tarixinə fikir verirsək, İncillərin növləri çox idi. Hətta onlar həmişə papalar, Romada, Roma papası, həmişə Romada yığışırdılar, deyirlər, azalda, o aqlani firqəçilik kimi, azalda, indi çatdırdılar dördə. Hətta birində bu saat şübhələrlər vəzbəri, Yuhanna deyirlər, çıxarlar. Amma məsələ bir şey var ki, tamamlar, İsmail üstündən, Allahın ismi şəriflərində, əvvəldən axirə hər şeyi bilən, alim olan Allah bunun təhrif olunacağını mütləq bilir. Nədən müsəlmana əmr edir ki, iman etsin? Bunun təhrif olunacağını bilirdi, lakin təhrif olanı iman gətirməyirdi. Çünki dedi ki, iman gətirin, sonra dedi ki, onlar təhrif oldu. Biz ona görə deyəndə İncilə iman gətirmişik, inanılır kitabımız kimi, Tevrata. Bu Tevrat, o İncil ki, onlar Musa'yı İsa'ya nasıl olmuşdu. Oxumadan iman etmişəm demək, bu təqiyyə deyil. Bu təqiyyə deyil, yox. Biz sadəcə nə üçün Allahdan gəldiyini görə təsdiq edirik, təslim. Və təslim olmaq nədir? Təslim olmaq odur ki, sənə nə gəlir, onu qəbul edəsən. Sən əgər ehtimad edəməsən, sən bilirsən ki, Allahdır, xalifindir. O deyib ki, belədir. Bu ağdır, mən deyəcəm ağdır. Nə üçün? Çünki təslim olmuş ona, o xalifimizdə, o yaradandı, o bilir. Məsələn, elə şeylər var ki, biz onu eləməyə bilirik, hikmət nədədir onda. Amma elə şeylər var ki, biz bilmirik hikmət nədədir. Nədə orada hikmət? Məsələn, Ələq surəsinin nəhvanı nazil olmasını verir. Məsələn, oxu yaradan Rəbbinin adını. Peyğəmbərə də deyə bilərlər ki, get bunu belədir. Amma niyə deyirlər bəs bu? Yəni, əgər biz mənə nə mənə deməyə çalışıram, biz, mənə hərdən elə gəlir ki, biz özümüz Allahla siyasətlə başlıyoruz. Məsələn, biz deyirik ki, biz onun dediklərini eləyirik. Amma nəticə etibarilə biz deyirik iman edirik. Kəlmə demək, iman etdim deməyə çox asan bir şeydir. Amma imanın vacibatını yerinə yetirir. Çətin bir şeydir. Yəni, insan üçün, nəfsi üçün çətin bir şeydir. Biz deyirik ki, ondan öncəki peyğəmbərlərə iman etmişik. Amma ondan öncəki peyğəmbərlərin dinlərini batırmasa da. Biz deyirik ki, yox. Mən tanrım yaxın şey. Məsələn, biz deyirik ki, bəzilər, biz deyirik ki, bizdən öncəki gələn kitablara iman etmişik. Amma kitabların heç birini oxumaq barəsində heç vaxt adımızdan geçmişik. Biz deyirik ki, biz Qurana iman etmişik. Quranın tərcümələrində sözlər, ifadələr dəyişdirilir. Və biz bunu oxumaqla yox, dinləməklə iman etmişik. Məsələn, hər məsciddə deyilən xütbə, bu xütbə deyənin həm də subyektiv fikirlər. Yəni, bir insandan bu gəlirsə, bu subyektiv fikirlər. Amma insanlar gəlirlər o xütbələrdən müəyyənini dinləyirlər. Çox asandı, o məsələ, Einsteini cahil deyə bilmək. Yəni, biz əslində qalacaq, İslamın təslim olmaq mahiyyətindən uzaqlaşıq. Mənə elə gəlir, siz bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bilirsiniz, İslam mahiyyətindən biz o vaxt uzaqlaşırıq ki, biz Quran, bir də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə nə deyib, ondan uzaqlaşdırır. Çünki İslam budur. İslam Allah və Rasulüdür. Və bütün peyğəmbərlər də İslamı təbliğ edir. Biz bütün peyğəmbərlərə iman gətirmişik, onların dediklərini təsdiq edirik. Sadəcə bizə gəlib çatan Quran-ı Kərim təhrif olunmayan, biz ona istinad edirik 100%. Amma ondan əvvəlki olan kitablar biz bildiyimiz və həmçinin biz bilmədiyimizi iman gətiririk. Biz təsdiq edirik, nə Allah Rasulü biz təsdiq edirik. Sadəcə iman gətiririk. Amma oxumaq isə oxumaq təhrif olunur. Təhrif olunduğuna görə biz demirik orada Allahın kəlamı yoxdur. Məsələn, İncildə var Allahın kəlamı ola bilər, Tevratda daha çox ola bilər. Çünki İncil Tevratla müqayisə təhrifə daha çox duçar olur. Özünüz də fikir verirsiniz ki, Luka var, Yuhanna var, Matta var. Yəni İncil özü aralarında fərq olan. Aralarında da fərq var. Hələ bu dördü yəni ondan qabaq da çox idi. Belələr var, heç bir-birinə oxşamır tamamilə. Həmçində Tovrat. Ona görə biz Musaya nazil olan, İsa'ya, İbrahimə və s. və s. və s. Davuda hamısı iman gətiririk. Ümumən. Amma qaldı ki, onun təfsilatı, oxumaq məsələsi, məsələn, qaldı ki, oxumaq. Oxumaq ən azda təhrif olur. Quran-ı Kerim deyib bunu. Ona görə biz oxumuruq onları. Çünki Allah kəlamı salimiyyə məsələ var. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ehtiyat edib birinci dönəmdə qadağan eləmişdi hədis yazmanın özünün sözləri. Çox icazı verdi. Hətta bu problemlərdən çəkinmək üçün və səbəbin də dedi, sizdən qabaq olan əhli kitab bu cür problemə düşdü. Bu səbəbi gətirdi. Bu cür. Ona görə biz, əsas bizə nə tələb olunur? Əsas məsdərə, əsasa yanaşmaq, sıxmaq, onda azmacaq. O əsasdan uzaqlaşdıq, azacaq. Elə belə də olur. Hələ. Hədislər məsələsindən gəlmək. İnşallah qutarıq. Çox çəkdi. 20 dəqiqə. Qısa. Hədislər məsələsində bir şey var ki, məsələ, Tirmizidən 11-ci deyir ki, hədis yazmaq üçün izin istəyir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yasaq edir. Sonra demək, Zəhəbi Fuvastar məsələ keçir ki, Əbu Bəkir Peyğəmbərdən sonra gələn sahabələri onlar da şeydən hədis yazılmasına yasaq edir. Amma insanlar indi hədislərə Qurandan daha çox istinad edir. Siz bunu doğru hesab edirsiniz? Yox, mən bunu doğru hesab edəmirəm. Baxın, hansı cəhətdən. Məsələn, ən birinci bizim üçün kitab Qurandır. Lakin, Quran müxtəsərdir. Təfsilat yoxdur. Təfsilat olmadığına görə, xüsusən fikir məsələlərlə, etiqat cəhətində demək olar var orada. Müəyyən qədər təfsilat. Hətta misallar çəkilir və s. Hətta Peyğəmbərlər həyatlarında misallar çəkilir. Amma fikir məsələyə gələndə adətin forması, necə etmək, nə pozulmalıyım, nə pozulur, nə vaxt düz sayılır, nə vaxt düz sayılır. Məsələn, paltarla qılmaq, necə paltarla qılmaq, paltarsız olmaq və s. Bunu biz istinad edirik o kitablara. O kitablara. Son necə idi? Sağlaşıram mövzudan. Hədislərdən yasaq olunması. Peyğəmbərin yasaq olunması. Bəli, icraətin əvvəl vaxtları Peyğəmbər salsın qadağan etmişdi. Ki, vəhlə qalışmıyor. Səbəbini də gətirdi ki, bizdən qabaqçılar belə oldu. Qalışdı. Amma Əbu Bəkirin vaxtında nə üçün yasaq edildi? Çünki əsasən əzbəlliyirdilər. Siz bilirsiniz ki, onda yazanlar birinci az idi. Birinci vərəq də qıtlıq idi. Əsas əzbəlliyirdilər. Nə əzbəlliyirdilər, o qalsın. Çünki Əbu Bəkir ehtiyat elədi ki, birdən istifadə eləyər kimsə, nəsə artıra, nəsə yazar. Amma bu 700 min səhəbəsə. Yox, 700 min dəqiq sayım bilinmir elə. Dəqiq sayım. Amma indiyəcən gəlib, indiyəcən xidmət olunub hədis. Hədis xidmət olunub. Ona görə səhih hədislər əhəmiyyə var. Peyğəmbər salsın ki, 63 il yaşayıb, 23 il peyğəmbərliyib, peyğəmbər olub, sallallahu aleyhi ve sellem. Təbii ki, bu danışıb, 23 il danışıb əlbəttə. 23 il ələ sən danışıqları yıxsa, bəlkə də 100 mini keçər. Deyil. Hə. Bu normal halı yəni. Normal halı. Sadəcə bunu ehtimad eləməliyik biz, möhtəbərli alimlərə, xüsusən bu üzrə mütəxəssis. Onlar da bəyan edə bilər bizə, səhiy hansıdır, zəif hansıdır. Və nə üçün biz hədislərə ehtimad eləməliyik? Düzdür, mən hətta biri tutaq ki, hədis gətirdə, o demək deyir ki, o Quranı ikinci planda sayır. Elə saysa, səhvdə hətta küfür eləyə bilər. Allahın kəlamı birincidir. Yəni, tutaq ki, mən indi söhbət elədim. Məsələn, hədis gətirdim. O demək deyil, mən ayə gətirmədim. Hədis gətirdim, mən ayəni istəmirəm və ya ayəni ikinci planda. Yox. Ola bilər, məsələn, o mövzuda ayə yox, hədisdir. Məsələn, ayə yox, hədisdir. Ona görə ehtiyac oldu o mövzuya uyğun nəsə gətirdim. Ola bilər, hətta söhbət edeyim, hədis gətirim, mən ayə gətirmək. O demək deyil, mən ayə ikinci planda sayıram. Belə başa düşməyək. Bəli, mən özüm etiraf eləsəm bunu. Mən özüm desəm ki, cəmal, mən Quranı ta ki saymıram, mən hədisi saymıram və ya mən Quranı saymıram, hədisi saymıram. Onda həm, mən, sən məni deyə bilərsən. Amma bir dənə sadəcə Quranı hədis gətirmək, hani kimisə alimin sözün, o demək deyil, o hədisi imkan edir, dərhal zənn eləmək o adamdan və ya ayəni. Hər bir müsəlman üçün Quran birincidir. Bilməsə də, oxumasa da. Lab, oxumasa da ümumən təsdiqləməyi də Allahın kəlamı olduğunda ən birinci kitab. Amma təbii ki, oxuman lazımdır. Oxumadan necə təsdiqləyəcək? Yox, oxumadan bilim var ümumən. Qəbul eləmək, bilim var təfsilatı. Hə. Məsələn, biz Allaha ümumən hamı inanır. Ancaq gedəndə o, Əsmai Hüsnə var. Əsmai Vəsifə. Onları, hə, onları öyrənir də artıq təfsilatı bilirsən. Var ümumi, var təfsilatla. İndi dünyada və İraqda IŞİD-in məlum siyasi proseslərə qoşulması var. Onlar kimlərdir və bunun əhli sünnəyə bir aidiyyəti var? IŞİD İraqda təbii ki, tək deyil. Radikal qüvvələr var, xüsusən o məntəqədə. İraq və Şam. Aydındır ki, onların sərhəddi yaxınla bir-birlərdə. Və bu hadisələr ümumiyyətlə o hissədə gedir. IŞİD əvvəl də var idi. Sadəcə IŞİD adlanmır. Çünki IŞİD-in mənası İraq, Şam, İslam dövləti. Birinci IŞİD İraq İslam dövləti sayılırdı. Bunlar fəaliyyət göstərirdilər İraqda. Sadəcə Amerikanlılar onlara böyük zərbədən sonra biraz zəifləmişdilər. Belə vaxtda, belə məqamda, Suriyadakı bu döyüşlər başladı. Onlar keçdilər Suriya tərəfə, bu dəstə. İraq, İslam, Şam, İraq, İslam dövləti. Və təbii ki, qoşuldular Əl-Qaidəyə, Ən-Nusra tərəfin, şeyə, cəmatına. Ən-Nusra da Əl-Qaidədir. Bir müddət döyüşəndən sonra bunlar ayrıldılar onlardan. Çünki təbii ki, IŞİD-in rəhbəri ayrıdır. Burada isə əmir birdən olmalı, əmir olmalı. Ona görə bunlar ayrıldılar. Bunlar ayrılanda Ən-Nusrada bir hissə bunlara qoşuldu və bir hissə qaldı Ən-Nusrada. Kim ki cihadı daha çox meylilirdi, Ən-Nusrada qaldı. Kim ki cihadla qarışıq idi, təkfirə meylilik. Onlar ayrıldılar deməli IŞİD-ə. Oldu IŞİD, yəni İraq, Şam, İslam dövləti və bunlar, deməli, İraqda var idi. Ona görə, amma demək ki, İraqda əsas IŞİD hərəkət edir, səhvdir. Bəs bunların əhlüsünnə adiyyəti var? Bunlar sünnidir. Bunlar sünnidə radikal qruplardır, məsələn. Təkfirçilərdir, təkfirçi qruplardır. Köklərdir, ixvan olmasındadır. Bəs bunlar... Mən onu demək istəyirəm ki, İraqda IŞİD deyil bir dənə. İraqda ümumiyyətlə... Qüvvələr. Sünni, cəmaati, malikiyə qarşı qalxın. Malikim orada siyasətinə görə qalxıblar. Yoxsa IŞİD 3-5 min nəfərlə durub Suriyan sərhədindən keçib Bağdada yaxınlığını şəhərlərə alalı gələ bilməzdilər. Onların taqətində deyil əslə. Orada ümumiyyətlə cəmaat xalq qalxıb. Xalqın bir hissəsi xüsusən sünni cəmaatı. Qalxıb oradakı hakimə qarşı ki, Malikə qarşı ki, etirazlan bildirdilər. Burada budur söhbət gedən. Sadəcə problem nədədir? Bəzi isimlər, bəzi o mətbuat orqanları, onlar hələ hamısını IŞİD saymaq istəyirlər. Hələ İraqda da bəzi xəbərlər gəldi, dillə hamısı IŞİD-dir. O necə ki, kimdən xoşun gəlmir deyinə vahabidir. O söz də atılıb ortaya, indi kimdən xoşluğa gəlmir deyirlər onlandır. İndi İraqda da belə bir halısın. Ümumiyyətlə, IŞİD böyle, IŞİD o qalxanların bəlkə də heç 5% deyil. Bəs bunların Azərbaycanda necə? Təhsilləri var mı? Azərbaycanda təhsilə ola bilməz, çünki onlar böyük bir təşkilat deyil. Böyük bir təşkilat, lakin bu saat radikal qruplar ki, yoxdur. Onların içində ən müsadvarlı təşkilatdır. baxsan artıq 1 milyardı keçib olan varlıq. 1 milyardı keçib. Və hətta Nusrada məsələn tutaq ki, Əl-Qaidənin özündə 30 milyondur məsələn. Əsas olduğu məsələn şeylər maddi cəhətdən. Amma Nusrada daha doğrusu işitdə artıq 1 milyardı keçib olar da aldığı yerlər ki, yoxdur olan bankların və s. girib alırlar hər yanda o pulları, hamısını alırlar. Şamın, Şam şəhərinin özünü Əhlüsünlə üçün mahiyyəti nədənin? Şam adı bir ölkənin, müsəlman ölkələrindən biridir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məsələn o yer barədə, məsələn fəziləti barədə müəyyən hədislər deyib. O yerin fəziləti barədə. Və yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, peyğəmbərlər xüsusən o ərazidə gəlirdilər. Çünki bir Şam deyəndə Şam. Şam indiki 4 dənə dövlət sayılırdı. Suriya, Yordaniya, Livan, ərazi. O ərazi sayılırdı. Livan, bir də Fələstin. İndi İsraillə bir yerdə. Ora Şam sayılırdı. İndi Şamı 4 yerə və ya neçə yerə bölüblər. 15 yerə. Ona görə ora barədə hətta İsa da oradan azıq olacaq. İsa'nın gəlişi orada göstərilir Şamda. İsa məsələsi gəlir. Bəli. Ona görə ora elə belə yer deyil. Fəzilətli yerdir. Fəziləti var. Ona bu cəhətdən məsələn. Amma qaldı ki, başqa cəhətdən bir məsələn. Adı ölkədir müsəlman ölkəsi. Bu yaxınlarda qərbdə bir təşkilat Azərbaycanla bağlı bir hesabat təqdimləndirdi ki, Azərbaycanda antisemitizm 30% artıb. İslamın Yahudilərə baxışı nədir? İslamın Yahudilərə baxışı normaldır. Yəni, bir insan kimi, baxrancı cəhətdən də, məsələn, insan kimi olsa normaldır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qonşuları, Yahudilər var idi. Hətta bir dəfə biri xəstələnmişdi, getdi onu ziyarət etməyə. Normaldır. Yəni, tutaq ki, müsəlman cəmiyyətində tutaq ki, bir Yahudi və ya Xristiyan və ya yaxşıqırsa başqa məsələn, dində olan adam. Onlara normal, onlara toxunmaq olmaz. Babudur. Çox təşəkkür edirəm. Ha, şu, babudur. Kəmara bu müsaadə. Ha, şu. İnşallah Allah kömək olsun. Allah səhəb edir. Həmçinin gələn Ramazan bayramda təbriklər hamısı. Sağ olun. Şu.